Yesu ton ba tuona tili. Yesu ton ba tuona dian yendo. Teofila, minden pa dian ya tili ni den tor Yesu den chile kitien yara kago bang yar kita kapuni hali ya dal ko den don tampor. Alko da duni utien fom ya pa chemo po o den ten onyo abona uton ba wangani ya. O fara puri o den doro yuli bepo ka wan ba ya bona ya kitie siri ka lafiya niyama ko gofo. Har dana pinna o den dor o yulbe po kab lao ko ye marlen ba uti ndi ma mful da yel wonde yelen ba o den yer inda nya Jerusalema amma in gurba nden niani ya nyonianu inden gbarke Maria la ya mama kelma jande batisi leni minima amma le kanke dana ba kay baba uti mfo yua ya batisima benu akaban den tani bidan buwaro ke yer o diedo nan ya yonun tiena yo ke abateni isalele bulu yaba nguan kidieli bidiema bi odengo ayerba late yimbakam bandi bambili ya yoni leni lidana kelma wani oba ya balpo ama ibaba upalu utiemfo yua ya jiripo ya yonu iba tie insierin ba jolisalemani yude pole ni samal kuri halke punu nduna banlo kuri Yesu nde yeryeni o den don ban sek noya yonu kuta wa den dono binuni po wanne kaye yonu kabiya ko nota poli jabli ya ban lati tiapi den doar bi yura be pokier yimba galile ya be ya po ke iba sek diri tampol nanda wanne Yesu wa nyani isiga ga don tampol po ba kwa ga chwa nani yin la ke o gre tampol po mama lani biden jir olife tiri juari ke guani Jerusalem li juari ni len Jerusalem banti kilo da jambi yang bande pundi biden kwali dieli ni ke don li die twalpo bande man ke tanan kan eden tie pieli jan jaka len andre philippi len toma batelemi le mathieu alife bi jua jak len simono ban yiwa o yan kwada len jaka bi jua jude bekul dem pia yan yema ke yentane ke jan ka aker ban len bu fuba leni Yesu na Maryam len Yesu waamu la dana ni pie dem fi ki seri o pie siga ban ya ban den tan ke bua ke pundi ni ko bagam pile ke yer piba ni den tetlari ke idianin kwa ke o tie fomi wa den tuor ke Maria David ngabu ni tieni o den tuodi ki maadi Judasa mama wa yuan den kyan ya bin cho Yesu Judasa den tieti sigi yua ki talenti tuwen yenli o den dawu kuwano len wan den tieni mi biyarmu ki baya pani ki balikani ki tandi ko siga puri ko nuare kuri ya ya Jerusalem ya kuri den bandi ke li tieni yeni arke bi yila kuwano bi maamin ni ake li dama lani ntie mi suam kuwano to le diani pisom tilin o die guntua die gwengu o ba kulin dago yelieni le go diani le tango tuoli le pia ya binde yelenti ti diedo Yesu nda de yelenti ya yonu ke kil hal jan dem batiso ya yonu ke ya ta hal wanden ti nyati si ke dol tempo ya dali le tieti ler ke biya signi yenin ta lenti ke ya tieni sier ke Yesu ti bitin kur siga bidem bili ni bile yela Yesuf bango yiwa basa basa ke go yiwo jisutisa len Matias lani bidem jan ke miwa utiyon ke yer ti diedo fi yuan bani binu ba kulpala waniti binanu lieb siga hangandi yuwa ko wantua Yesu tondo kia tugi otugli lina tuonlini Judasa ndenga yali kigedi okanu beden 20 tiaker ba Matias po ko tanlini bi pigin tondi yenba